перекидали його на берег. Там була його вже ціла заваль. А газорізальники в захисних окулярах всюди висіли по бортах та робили своє. Струмені світла від них так і бризкали. І борти переставали бути бортами, і ватерлінія горіла під струменями палаючого кисню. «Ляж, Вітальчику, та поспи», – з ласкою в голосі мовила Тоня, пригріваючи свого невдаху морехода. «Може, хоч уві сні що-небудь надумаєш?» Таке в ній ніжне, голубляче почуття з'явилось до нього, як буває, мабуть, у матері до дитини. Бо такий він був зараз маленький, беззахисний, у самій майці. Скрутився клубочком, зіщулився, схилився їй на руки. І ласка до нього росте, і це почуття до нього гріє і її саму. Якби ж можна отак, щоб приколихати його, а прокинеться, вже ночі нема, і залізи цього нема, і замість моря, що оточує їх, вже степ навкруги, сповнений краси і вільготи. Шукатимуть їх, це непевне, на весь радгосп здіймуть Веремію, але шукатимуть де завгодно, тільки не тут. А може, хто й догадається? Ох, перепаде їй грилиги від батька. Він її висвятить, як найде. Батіг би йому зараз такий, щоб аж звідси дістав баламутну свою доню по жишках. Тато, мабуть, зараз з вівцями в степу. Десь веде отару попаски. Може, навіть і поглядає в цей бік на окутане зоряною темрявою море. Але й не догадується, куди занесло його дзигу. Баламутку, його куйовду. Закричати, заволати по це звідси туди, до нього. Аж теплою хвилею обдало Тоню при згадці про батька, про його запальність та гостру гоноровиту вдачу. Який він безстрашний та веселий стає, коли вип'є чарку. Як усіх критикує, не супереч тоді йому. Все викаже після довгої чабанської мовчанки. А в душі його є щось поетичне. Згадуються їй і пісні його на підпитку, і посаджені зіркою тополі, і ота його чудернацька звичка надівати Петриків льотчицький кашкет, щоб красуватися в ньому цілу ніч біля отари. Тіло зсихається, а дух бунтує. Так сказала якось Демидиха про нього. І такий він і є, її тато. Невже вона більше ні з ним не побачиться, ні з мамою, ні з братом та сестрою? Невже не бути їй більше біля вогника в піонертаборі, де вона залишила стільки розваг і веселощів? Через море брела, спішила, забейкана прибігла в садок на побачення і, виходить, спішила на своє безголів'я. Уявляє, як Лукія Назарівна, ця сувора і справедлива жінка, примчить до них на кошару, накинеться на батька. «Де дочка? Це вона мого сина занапастила!» А він теж розкричиться у відповідь, бо він не з тих, щоб терпіти, коли посягають на його чи дончину честь. Буде. Буде й там горя. Поїхали купатись і втонули. Ось що про них подумають у радгоспі. Згадалось Тоні, як позаторік на свято врожаю поїхали колективно з Центральної до моря купатись. На третій відділок поїхали. Там найкращий пляж. І один молодий комбайнер, далеко запливши, втонув. Шукали його до ночі, так і не знайшли. Через кілька днів труп його вже у відкритому морі прикордонницький катер підібрав. Обличчя нема, Очей нема.